Welkom iedereen bij podcast 100 van 29 april 2011. Aflevering 100 met in de box, daar punt, Bart van Klaveren, Luc Sala, Sali, laat verstek gaan. Maar hoop ik misschien zo nog in de podcast te kunnen vinden, zodat we de echte oude groep. Ik heb Hugo ook benaderd als helemaal beginman. Ik heb Koen, die aan de devcast helemaal aan het begin heeft meegedaan, benaderd. Maar ze hadden allebei geen tijd op dit moment. Dus dat is jammer dat ze niet ook even met uitzending 100 mee konden doen, al was het maar even een 5 minuten. Goed, we gaan voor de rest niet over de IT-bende en het succes of niet succes of weet ik veel wat hebben, maar gewoon meteen naar het nieuws. Goed plan. Goed plan, hè. Ik zag vandaag dat er aanklachten tegen Google zijn ingediend voor het op locatie opslaan van, of voor locatiegegevens opslaan door 2 Amerikaanse vrouwen. En ook Apple heeft natuurlijk heel de hele tijd blijft in het nieuws over die files die op de iPhones en zo staan. Dus ja, ik vind dat enigszins stigmatiserend nieuws. Ook het feit dat TomTom zijn gegevens zou verkopen aan de politie. Ja, dat was ook deze, was ook nu in het nieuws. Wordt zo overdreven gebracht. Ook van Apple. Apple slaat een aantal dingetjes op om zo makkelijker de locatie te kunnen bepalen. Dat slaat hij dan even op in een logbestandje. En dat is. Logbestandje is alleen een beetje lang. Ja, wat ik ervan heb begrepen, staat er niet zo verschrikkelijk veel informatie in. En het is alleen ten behoeve van het sneller kunnen bepalen van de locatie. Aan de hand van zendmasten. En niet zozeer met navigatie en GPS. En hoe spannend is dat nou precies? Het wordt niet verstuurd, dus je zult nog steeds de telefoon erbij moeten pakken en dan moet je dat eruit gaan halen. En nogmaals, dit is geen GPS-data, maar data van zendmasten. Dus het is niet heel erg nauwkeurig. Volgens mij zit er meer dan maximaal een nauwkeurigheid van 1 mijl of zelfs nog meer. Dus het valt allemaal wel mee. Het wordt allemaal zo opgeblazen. Nou ja. Je hebt aan de ene kant helemaal niet zo'n de Apple fanboys. Aan de andere kant heb je de Apple bashers. En die gaan er echt vol in als er weer eens iets over Apple te melden valt. Ja, ik heb ook liever helemaal niet zo'n file op mijn telefoon die dan gewoon door de politie kan worden opgevraagd. En, nee, maar luister eens, dat is het punt niet. Waar het eigenlijk om gaat is, zijn we niet bezig om in de enorme massa nieuws steeds negatieve dingen eruit te halen. Nee, laten we nou eerlijk zijn. De bedoeling van TomTom is. Je hebt het nu over de algemene media of de IT-bende. Over IT-media in het algemeen. We zien zo'n bericht over TomTom. Nou, TomTom heeft op een slimme manier kunnen ze verstoppingen, files, ongelukken signaleren. En nou schijnbaar heeft de politie gezegd, nou dat kunnen we zelf ook doen waarschijnlijk, maar dat kost veel meer, dan moeten mannen het doen. Weet je wat, wij kopen van jullie die informatie, want daar kunnen we het verkeer beter mee begeleiden of informatie aan onze mensen doorgeven. Dat is op zich helemaal niet fout. De manier waarop TomTom dat doet is anoniem alle mobiele telefoontjes volgen eigenlijk waar ze zitten en daar een soort analyse mee maken. Oké, daar kun je negatief nieuws van maken. Dat als iemand dan werkelijk gaat zitten prutten in die rotzooi, dat je zou kunnen vinden waar jouw auto op een bepaald moment is. Maar ik geloof dat je gelijk hebt. Dit soort dingen worden gewoon uit het nieuws gehaald in het kader van een algehele privacy focus. Het is zelfs focus. Nog minder ernstig. Ik heb er ook even naar gekeken. Het TomTom heeft volledig anonieme data die ze eens per kwartaal beschikbaar stellen. Dus het is niet eens actueel. En er wordt dus inderdaad alleen bijgehouden hoeveel verkeer er over een bepaald tijdstip over de weg gaat en hoe hard ze rijden. Ja goed, volledig anonieme data, daar hebben we eerder gehoord natuurlijk in het nieuws. Ja precies, ja. Er is ook een Europees project waarbij allemaal camera's langs de provinciale wegen worden gezet om volledig anoniem alleen maar de nummerborden van de passerende auto's te registreren. Zodat we natuurlijk in het belang van de burgers de verkeersdrukte goed in beeld kunnen brengen. En de huidige regering die er nu zit, die heeft gezworen om daar geen rare dingen mee uit te halen. Zoals er natuurlijk ook een regering was die gezworen heeft dat er het kenteken op de auto's alleen maar werd gebruikt voor het controleren of er wel wegenbelasting betaald werd. En absoluut voor geen andere dingen. Bijvoorbeeld het fotograferen van alle auto's die Amsterdam of Rotterdam in komen rijden. Ik vind dat wel, wacht ik ook nog steeds. Nou ja, ik vind dat wij als ICT-professionals in ieder geval de taak hebben om serieus te kijken. Niet alleen maar naar als iedereen een blauwe oog heeft en die allemaal te vertrouwen zijn. Maar ook als het wel eens misgaat, want het gaat namelijk nogal eens mis. Dat zie je fout hoor. Want bij de SIOD hebben ze maar 9 van de 11 gevallen zijn wetsovertredingen bij het opvragen van data. Maar dat 9 van de 11, nou dan ja. Hebben ze het al nog 2 hebben ze het goed gedaan. En het gaat nog niet eens zozeer om wetsovertreding, want dat is heel technisch. Hè? Dan is er een geval voor een rechter geweest en heeft de rechter besloten dat het inderdaad zo is en zo. Maar er is natuurlijk, er is zo'n uitspraak omdat het kan. Er is natuurlijk heel veel mogelijk omdat het kan. Niet omdat het mag en ook al helemaal niet omdat er toestemming voor gegeven is. Ik vind wel dat we daar kritisch naar mogen kijken. En dat wordt natuurlijk dan om een punt te maken af en toe wel eens wat overdreven. Ik vind ook wat Luc zegt. We kunnen wel over alles negatief zijn. Maar als je natuurlijk het journaal aanzet, neem een willekeurig journaal. Nou, dan moet je echt goed knijpen met je ogen. Wil je de positieve dingen eruit halen. En dan gaat het inderdaad om een huwelijk of zoiets, zou ik maar zeggen. Dus ja, de rest is allemaal gewoon kommer en kwel. Ja. Wat natuurlijk geen feit. Je kunt natuurlijk, want ik heb nou toevallig 3000 uur video. En er zitten heel veel demonstraties bij. En heel veel mensen die wat zeggen op televisie. Daar zou je ook kunnen zeggen. Ik ben bezig met iets wat de privacy van die mensen. Wat ze 10, 12 jaar geleden gezegd hebben. Aantast. Beelden van een demonstratie tegen. Weet ik veel. De atoombom of hoe dan ook. Kun je 30 jaar later. Kun je daar nog analyses op loslaten. Dat was Pietje of dat was mijn buurman. Ja, Jezus, waar blijf je dan? Je kunt natuurlijk alles onmogelijk maken. Of eigenlijk technisch mogelijk maken. Maar wat gebeurt ermee? En ik ben met je eens dat in Nederland te veel wordt gespeurd en gekeken door de politie. Niet met altijd de juiste bedoelingen. Niet altijd goed gecontroleerd. Maar in de media is er ook een tendens om dat hele aspect privacy en aantasting van onze privacy wat te hoog op te spelen. En vooral te gebruiken om bijvoorbeeld een club als Apple aan te vallen op dit moment. En is dat nou gewoon jaloezie van de journalistieke meute die zegt van, oh, ze hebben zo'n succes en dat kunnen we niet hebben. Hè? Het is een beetje dat. Ik maak me persoonlijk wel zorgen om het foutje op die telefoon. Ik vind het niet prettig. En je kunt overdrijven wat daarmee mogelijk is. Je kunt overdrijven wat er al mee misgegaan is. En je kunt daarvan de schuld alleen bij Apple neerleggen. Maar goed, feit is wel dat Apple als een van de weinige fabrikanten, hè, vergelijken dan bijvoorbeeld met Android toestellen en zo, dat Apple de enige is die zowel de hardware als de software, als de store, als de content allemaal in de handen heeft. Dus ze hebben eigenlijk ook niemand anders om de zwarte piet toe te schuiven. Daar hebben ze zelf voor gezorgd. Ze zijn moeilijker te controleren, dat is duidelijk. Maar ja, wat je nu ziet, dat in Amerika, in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, dat allerlei mensen zich daar tegenaan gaan bemoeien. En dat het een beetje mediageiligheid is. Want ze willen graag op in beeld en we hebben wat. En we hebben niks anders. Ja. Je kan moeilijk inderdaad klagen over het huwelijk van de Engelse kroonprins. Wat veel belangrijker is dat we in de gaten moeten houden, is wat de machtsposities in de markt zijn. Hoe groot is Apple aan het worden? Hoe belangrijk is Google? En als die machtsposities te sterk worden, en dat zijn vragen die in de Europese verband natuurlijk door de Europese Commissie in de gaten gehouden moeten worden. Als die machtsposities te sterk worden, dan gaan er dingen fout. Dat weten we. Dat is in Nederland ook aan de gang. Men wil de politie weer onder één grote, onder één ministerie samen met justitie brengen. De Binnenlandse Zaken en Justitie dus samenvoegen. Één groot Homeland Security ding maken. Dat is een concentratie van macht. Waarbij het misbruiken van dingen dan dus minder opvalt. Dus het zijn meer machtsstructuren waarnaar we moeten kijken. Naar het feit of er ergens een computerbestandje op een verkeerde manier binnen sluit. Machtsstructuren, daar moet over. Het werkt goed samen. Ik sprak toevallig gisteren iemand om even het brugje te maken. Die heeft zich ingezet voor een motie tegen het wegwerk van die vingerafdrukken en het ervoor zorgt dat het allemaal opgespoord en vernietigd wordt. Diegene die krijgt doodleuk een e-mailtje van iemand die bij een gemeente werkt, laat ik het dan zomaar heel netjes voorzichtig zeggen. En diegene die bij die gemeente werkt, een techneut die over de systemen gaat, die beweert dus doodleuk dat er lokaal in die apparatuur gewoon gegevens over vingerafdrukken worden opgeslagen. En ja, dat vind ik toch wel kwalijk. Dat is dan iets technisch. En dat is dan iets wat misschien wel tussen de regels doorleeft. Ik kan me voorstellen dat als je zo'n apparaat maakt, dat die dingen scant, dat hij het ook ergens moet laten. Maar dat het dan de bedoeling is dat al die gegevens naar Den Haag worden verzonden en dat ze dan in een centrale database staan. En dat als er dan wordt besloten dat die centrale database dan uiteindelijk toch nog maar niet komt. Maar dat die gegevens wel overal rondslingeren, ja, dat vind ik heel, heel vervelend. Ja. En ik denk dat we ja, wat ik zeg, als je met computers werkt of als je er iets mee hebt, dat je op een andere manier kunt nadenken over de realiteit zoals we die dagelijks om ons heen zien. Niet alleen maar accepteren dat de dingen zo zijn, maar ook bedenken van hoe is het zo gekomen en ja, ook wat kan er mee misgaan. Want, behalve, wie is er verantwoordelijk voor die data? Hè? En wiens werkhuis is het? Of ik bedoel, behalve je kan het belanghebbende. Ja. Ja. Je kan het toch niet zomaar ergens neerzetten en niks mee doen. Dus mensen met een bepaalde beroep moeten daarmee bezig zijn. En moeten daar hun tijd aan besteden aan die data. En als je die data zomaar verzamelt voor Jan Doedel, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Dus... Nou, dan is het wachten tot het misgaat. Ja. Ja. En dat is ook met Apple zo. Natuurlijk moeten we opletten dat ze niet te machtig worden. Maar er is natuurlijk veel meer niet bekend dan wel bekend. Maar ik vind dat als er zoiets gevonden wordt, dat het best wel, ja, dat is best groot nieuws. Het had niet gehoeven, laat ik het zo maar zeggen. Nee. Het is gewoon een feature die ze voor zichzelf hebben ingebouwd. Ja, en dat is, ik vind dat ze daarvoor best op de vingers mogen worden getikt. Dat in potentie een heel groot gevaar is, zo'n systeempje. Ik vind ondertussen nog steeds, dat is al een poosje mijn visie, dat de telefoons zo krachtig zijn geworden dat het eigenlijk computers zijn. En dat ik dus eigenlijk administrator op mijn eigen computer behoor te zijn. En dat is nog steeds niet het geval. En dat vind ik de basisfout die er gemaakt wordt. Dat is een mooie analogie, ja. Ja. Wat ik wel de vorige week natuurlijk al zeiden over Dropbox, vond ik wel grappig dat deze week in het nieuws er een applicatie op de markt is gekomen, of heel even op de markt is gekomen, een open source project heet DataSift. Het maakt gebruik van Dropbox algoritmes en share en de manier waarop je een mp3'tje of een ander soort file shared op Dropbox, die maakt dat in principe beschikbaar als een soort torrent systeem. In de gedachte dat je via Dropbox en dat DataSift dan een gigantisch torrentnetwerkachtig systeem zou kunnen maken voor muziek. De eigenaar van, er is van alles heen en weer gestuurd deze week. Er zijn dingen downgebracht en dreigingen half uitgesproken. DataSift is nu nog wel, als je open source projecten wil meedoen, er zijn nog gewoon Git repositories te downloaden, maar wel met moeite. Dus het geeft natuurlijk wel aan dat de Dropbox niet ultra veilig is. De data is dus in principe, wat wij al zeiden, voor door de FBI in te zien en dus nu blijkbaar via zo'n soort torrent systeem zelfs te gebruiken als universeel share mechanisme. Het is nu moeilijk om iets met DataSift te doen zonder dat je zowat aangeklaagd wordt, zal ik maar zeggen, door de eigenaar van Dropbox. Maar betekent dat we binnenkort dat de acht soortgelijke applicaties gaan zien, à la DataSift? Of verwachten jullie dat het op deze manier gelukt is door Dropbox om dit te killen? En is het dan de manier om daarmee om te gaan? Ik denk dat dit een manier is om het vertrouwen in het systeem dat je nodig hebt om het te kunnen gebruiken wel totaal onderuit heeft gehaald. Mm-hmm. Als ik mensen spreek over clouddiensten en dan met name over storage in de cloud, dan is het natuurlijk een van de eerste zorgen die ze zich maken is het wel veilig en wie kan er allemaal bij? Mm-hmm. Dat vind ik ook een volstrekt legitieme vraag. En ja, als ze dan dit soort berichten over naar buiten lekken, ja, dan ondermijnt dat wel totaal het vertrouwen. Ja, het is eigenlijk nu als een onafhankelijk daarvan kan je nu eigenlijk wel stellen dat Dropbox leuk is, maar niet echt 100% te vertrouwen. Nee, dan kijk je als je je foto's, je privéfoto's erop kwijt wil, dan kun je afvragen van hoe veilig zijn die privéfoto's dan zelfs al. Iets wat totaal onbelangrijk is, maar wat dan persoonlijk wel heel belangrijk is. Ja, en als je er dan iets zakelijker en niet professioneler trekt, en je gaat er offertes, correspondentie, jaarcijfers, dat soort dingen op stoppen, ja, dan je kunt het eigenlijk nergens meer voor gebruiken. En dan gebeurt dat dus ook niet. Als mensen niet het vertrouwen hebben dat hun spullen daar veilig staan, of omdat de FBI erin wil komen als ze vinden dat zagen we vorige week. En nu zien we deze week dat een of andere hobbyist, Van der Laan heet die, zo'n datasift-programma maakt. Ja. Dan is het eigenlijk gewoon daarmee einde Dropbox. Dan is het einde Dropbox. Maar dan kan Dropbox wel zeggen van je zult niet en je mag niet en het is verboden en noem het allemaal. Maar ja, dan is het al gebeurd, joh. Mm-hmm. Mensen die er totaal geen verstand van hebben, die hebben geen uren nodig om daarover na te denken of ze dat dan nog wel willen, zou ik maar zeggen. Nee. Oké. Okay. Ik heb ondertussen de tip van daar ook uitgevoerd door een Voila drive, of hoe we het moeten zeggen. Voila. Voila. Voila. Een Voila drive. Net als in het Frans. Voila. Dat klinkt beter. Dat wordt geencrypt aan de clientkant en dan geüpload. Ik heb dat zelf ook meteen gedaan. Verdeeld over van alles. En het is nog steeds zo dat ik natuurlijk me afvraag of ik met rainbow tables en allerlei andere shit niet gewoon alsnog de data... Je kunt er altijd bij, maar hoeveel moeite kost het? Mm-hmm. Nou, dat is het inderdaad. En daar komt natuurlijk bij dat het, omdat Voila het over meerdere peers uitsmeert, het A sneller te downloaden is, maar B ook het overal in stukjes is, zelfs de namen, hè, dat is ook wel iets elementairs. Je kunt zeggen van de inhoud is wel beveiligd, maar als de bestandsnamen niet beveiligd zijn, ja, dan kun je aan de bestandsnamen ook nog van alles aflezen. Er is gewoon heel goed over het systeem nagedacht. En ja, dat brengt wel weer iets anders met zich mee trouwens. Dat is een bezwaar dat ik ook wel eens hoor. Van ja, maar dan weet je dus ook niet. Als je bijvoorbeeld lokale opslag van je eigen harde schijf aan het collectief schenkt. Mm-hmm. In ruil voor storage in het collectief. Dan weet je ook niet wat voor bestanden jij host voor anderen. En dat klopt. Dat weet je ook niet. Dus je zou ook kunnen meewerken aan een of andere kinderpornoactie. Of aan een of andere grote illegale bende van mensen die ook bestanden ergens kwijt willen. En die ze dan bij jou op je harde schijf neerzetten. Mm-hmm. Alleen, je weet het niet. Je hoeft het ook niet te weten. Je kan het ook niet weten. Nee, dus en de FBI, als we dan, want dat was natuurlijk bij de Dropbox verhaal van vorige week. De FBI is in dit geval vermoedelijk niet in staat om dit te decrypten. Nou ja, kijk, er is natuurlijk, en dat is het raakvlak met de echte wereld. Kijk, als jij heel ernstig wordt verdacht van dingen die niet door de beugel kunnen, dan hoeft het nog niet eens de FBI te zijn, maar dan kan het ook gewoon de politie hier in Nederland zijn. Dan gaan ze naar je toe. En dan zeggen ze, goh Martin, we hebben ernstige vermoedens dat er dingen op jouw systeem gebeuren die niet in de haak zijn. Jij moet ons de sleutel geven. Mm-hmm. Snap je? En dat middel is er altijd in de echte wereld. En dan kun je zeggen, nou, daar wil ik eens 3,5 maand over nadenken. Maar uiteindelijk denk je, ja, ik wil toch ook alweer eens naar huis en ik wil wel eens uit deze gevangenis. Ja, goed, maar dat is dus een technisch probleem. Dat betekent dat er een robot moet zijn die dus na 2 weken, als jij je Voila drive niet hebt benaderd, hem gewoon leeg maakt. Nee, maar wat ik ermee wil zeggen is, de uiteindelijke poort, de uiteindelijke verstrekker van toegang tot zijn bestanden, dat zou de eigenaar, de mens moeten zijn. Mm-hmm. Maar dat moet niet een achterdeur van het systeem zijn. Snap je? Dus als jij als mens zegt van, nou ja, ik geef jullie het wachtwoord, dat is altijd op die manier altijd wel. Je kunt altijd toegang krijgen of jezelf toegang verlenen tot de bestanden als je vindt dat je daartoe gemachtigd bent. Alleen, dan gaat het wel langs jou. En dan gebeurt het niet stiekem aan de achterkant, omdat een of andere provider van een dienst knikkende knieën heeft. Ja, want dat is nu bij Dropbox dus wel gebeurd. Zo om erover met de eindgebruiker de data aan de FBI door te sturen. En dat is natuurlijk gewoon heel kwalijk. Daar kan je niks tegen doen. En er is ook totaal geen transparantie. Als je ziet wat er bij zo'n Swift gebeurt in het kader van de terrorismebestrijding. En dan allerlei van die vergoeilijking van ja, maar het wordt inderdaad anoniem. En er gaan alleen maar nummers heen en weer. En alleen als je een boef bent, dan word je in de gaten gehouden. En het is niet real time en zo. Ja jongens, kom op zeg. Ja. Zo zit de wereld niet in elkaar. Ik snap ook dat de boevenvangers ook zichzelf steeds meer ruimte en steeds meer vrijheid willen gunnen om boeven te vangen. Maar ja goed, wie is een boef? Dat wordt natuurlijk gewoon bepaald door het zittende regime. Op dat moment. En dat is morgen en volgend jaar is het iemand anders. Goed. Laten we dit achter ons laten. Ja. Er was een op de lijst staat iets over, hoe heet die man, Adam Curry. over signal to noise on Twitter en on Blorks. Nou, ik vond het wel interessant het verhaal over Blorks te lezen. Dat is dus een combinatie van news aggregates. Hij noemt dat een microblogging tool. Hij is ooit ruzie gemaakt met de Dave Weiner. Ja. De maker van de bedenker van RSS, zullen we hem dan maar even noemen voor ja, nu. Omdat hij zelf wat bedacht had of zo, was het niet? Ja, nee, ze gingen een podcast-netwerkachtig ding opzetten. En opeens ging Adam het commercieel uitbaten in plaats van er een meer open structuur van te maken. Ongeveer iets van die strekking ging de ruzie over. Maar nu hebben ze dat weer bijgelegd. En nu zijn ze inderdaad iets met Blorks aan het maken. Dat is dus een soort Twitter tegenhanger. Waar je volgens mij nu in de eigenlijk op neerkomt is dat hij zegt, er zijn heel veel Twitter berichten, maar er zijn ook blogs die ik wil zien. En die komen allemaal binnen op verschillende plekken op mijn computer. Hè. Blijkbaar heeft deze Adam Curry altijd dingen openstaan. Chatboxen en IRS en RSS. Hij zegt, ik zie dat zelfs onbewust. Dat zit er rechtsboven in mijn beeld. Dat vind ik op zich een goede opmerking. Hij zegt, sommige belangrijke dingen komen onbewust binnen en dan ga ik toch kijken. He, dus ik zie meer dan ik me bewust ben. Dat vind ik een mooie opmerking. Maar dan zegt hij, ja, nou gaat hij dus die enorme stroom, want hij heeft 25.000 mensen die hem volgen op Twitter, wat hij zegt. Maar die sturen dus ook natuurlijk wel eens wat terug. Nou wil hij daar dus efficiënter mee omgaan naar gebruik te maken van dit systeem waar hij dan erg blij mee is. Dat microblogging tool, dat heet Blork. Zegt hij toch uiteindelijk de signal-to-noise ratio. Hè, dus eigenlijk wat ik er echt aan heb, is toch maar beperkt. Mm-hmm. Ja, en dat is een kreet die ik te weinig hoor. We twitteren allemaal, we pingen, we bellen. En eigenlijk het mooiste voorbeeld is e-mail. Vroeger kreeg je 3 e-mails per week en die waren allemaal zinvol. Ik krijg tegenwoordig 600 e-mails per dag. Ik besteed daar ongelooflijk veel tijd aan. En de signal-to-noise ratio, de ruisverhouding, is dus niks meer. Ik bedoel, af en toe zit er een aardig dingetje in. En het probleem daarbij is, de goede dingen verdwijnen. Want de goede dingen zie ik niet in die enorme massa. En dan zegt iemand, ja, maar ik heb je toch gezegd dat je 24.000 euro moest betalen, of anders je voor de rechter sleept. En dan sta ik plots voor de rechter, niet? Dus, volgens mij is die aanrekening is afgesloten. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld een geintje dat de Belastingdienst mij 35.000 euro schuldig is. En dan zijn ze al een jaar over aan het zeiken. En dan zeggen ze, ja, maar we hebben toch een e-mailtje gestuurd. Ik zeg, dan sturen ze een brief. En dat is tegenwoordig net zo slecht via TNT als een e-mail. Want die komt ook niet aan. En dan krijg je dus, ja, u had moeten reageren op dat moment, dat soort dingen. In ieder geval, ik vind het interessant dat Adam Curry zegt dat er een probleem is met overvloed aan informatie en hoe haal je de goede dingen eruit en dat daar nog steeds aan gewerkt wordt en dat Twitter dus ook maar zeg maar een tussenfase is en dat Blork dan weer een stapje verder gaat. IRC ook een manier. Alles is natuurlijk een tussenfase. Het is altijd in beweging en ik denk dat toen de e-mail net nieuw was, toen was er gewoon heel weinig ruis omdat het nieuw was. En ik denk dat e-mail een beetje ten onder gegaan is aan zijn eigen succes. Ik denk dat in veel minder tijd Twitter eigenlijk ook al ten onder gegaan is aan zijn eigen succes. Als je het dan met diezelfde ogen bekijkt. Dus ik denk dat naarmate een medium populairder wordt, komt er meer ruis. En naarmate een medium opener is, komt er ook nog meer ruis van de omgeving daarbuiten. En dan heb je uiteindelijk gewoon weer een vlucht naar een nieuw medium nodig om het weer een beetje terug te dringen. Of je moet het medium afsluiten. Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook een van de redenen waarom Facebook begonnen is met het Facebook mail. En heeft gezegd van, nou ja, we zien eigenlijk geen heil meer in de e-mail zoals dat vroeger ging. Dus waarom zou je het niet alleen maar met partijen doen die je kent? Ja. Dat is een wezenlijk andere manier die wel lijkt op iets wat je kent. Maar ik denk dat we zoiets nodig hebben. En ja, ik heb zelf niet de illusie dat het ultieme medium ooit nog gevonden zal worden. Nou, het probleem is hier de betrouwbaarheid van informatie of de betrouwbaarheid van de verzender van informatie. Hè? En dat is wat het internet het grote probleem is. Het is allemaal erg onduidelijk, want van wie komt een bericht en hoe kun je het controleren? Waar je bij een krant toch het idee mag hebben dat als er iets staat, dat men daar tenminste 2 bronnen over geraadpleegd heeft. Of dat het uit de betrouwbaarheid. Dat is ook al lang niet meer zo. Die kranten schrijven ook wat. Ja, die schrijven, dat weet ik ook. Dat is ook daar een probleem. Maar, dus wanneer is iets waar, snap je? En wanneer accepteer je dat? De wereld is gewoon kleiner en wijzer. Of wijzer wil ik niet zeggen. Maar de wereld is kleiner geworden. De lijnen tussen de mensen zijn korter geworden. En dus kun je gewoon in dezelfde tijd met meer mensen praten tussen aanhalingstekens. En daardoor wordt het moeilijker om te bepalen wat nog relevant is en wat niet. Ja, precies. Dus information overflow. En wat is dan informatie en wat is gewoon ruis? Dat is het hele verhaal. Ja. Ja. Ja. Nou, hopen dat blogs het oplossen. Ja. Wat we daar dus zien is dat we mensen gaan gebruiken. Hè? Of ik noem maar die Adam Curry met zijn Twitter. Maar er zijn blijkbaar mensen die meer invloed hebben. Battel was ook zo iemand. Mensen die als vak hebben om heel veel informatie op te nemen. En daarin te schiften. En een soort goed gevoel hebben van dat is waar of dat is niet waar. En dan gaan we naar die mensen luisteren. En dat zie je zich langzaam ontwikkelen. Dat bepaalde blogs of bepaalde website meer vertrouwen hebben dan anderen. Dat is toch al jaren zo. Ja. Dat is nooit anders geweest. Alleen, dat zijn nu blogs en vroeger waren het papieren kranten. In de uiterste, extreemste vorm is het een bank waar je dan allemaal je geld naartoe brengt. Zou ik maar zeggen, ja. Ja, of waren het schrijvers? Ik bedoel, waarom lezen we Plato? Hoewel hij eigenlijk heel veel dingen van Pythagoras en Parmenides eigenlijk gebruikt heeft in zijn werk. Waarom lezen we Plato? Omdat hij dat op een goede, heldere manier naar voren heeft gebracht. Dus het is al heel oud, dat systeem. Het is nooit anders geweest, ja precies. Ja. Goed. Goed, wat hebben we nog meer? YouTube en Delicious. Yummy, yummy, yummy, yummy, Delicious. Maar YouTube is niet degene die Delicious heeft gekocht, toch? Nee, maar de originele oprichters van YouTube. Ja. Nou ja, dat is toch een teken aan de wand, zou ik maar zeggen. Dat is niet de Jan Lul hier om de hoek. Maar dat wil wel zeggen dat... Want wij vinden natuurlijk nog steeds Delicious geweldig. Als bookmarking service voor ons doel. Voor onze podcast en onze verzameling van lijstjes. Maar... Die originele founders van YouTube, die hebben nu de listjes van Yahoo overgenomen. Gaan we op een nieuwe URL ook aan de slag? Of wat gaan we binnenkort allemaal zeggen, nou, dit was geen goed plan en toch afhaken bij de listjes? Want ze gaan natuurlijk ontwikkelen aan de listjes nu. De listjes is eigenlijk al vrij statisch de hele tijd, omdat Yahoo geen klap heeft gedaan. En omdat ze geen klap hebben gedaan, hebben ze het nu maar verkocht. Maar... Het gaat nu, neem ik aan, aangepast worden aan de huidige tijd, Delicious. Laten we het hopen. Want inderdaad, ja, het welstand is achteruitgang. Het werd hoog tijd, ja. Laten we hopen dat er apps komen en zo. Nee, ik zie wel een Delicious 2.0, zie het hoor. Ja, ik ook. Ik denk dat die originele makers van YouTube dat natuurlijk ook zien. Alleen de vraag is natuurlijk of ze niet per ongeluk verkloten. Want dat kan ook nog gebeuren. Maar net als YouTube bedoel je? Voorlopig geven we ze even de voordeel van de twijfel, want wat Yahoo er maar allemaal mee denkt te gaan doen en half probeert het uit te zetten, dat is ook geen goed plan. Dus ik ben blij met deze actie. Ja, ik ook. We hoeven nog niet naar een nieuwe ding over. We blijven gewoon trouw bij Delicious voor onze links. Je moet wel even omdenken dat als je gebruiker bent van Delicious, dat je eventjes je spullen... Dat je moet eenmaal inloggen. Geïnteresseerd wordt. Ja. Ja. Als je dat niet doet, dan zal na juli van dit jaar al... Dat is al best heel snel... Zullen de spullen niet meer toegankelijk zijn... Omdat ze dan van de servers van Yahoo af zijn. Ja, inderdaad. Je moet de privacy... Je gaat natuurlijk eigenlijk jouw links overdragen aan een nieuw bedrijf. Ja. Daar moet je even toestemming voor geven. Dus dat is gewoon een kwestie van eenmaal inloggen... En ja, en aan me roepen en dan komt het goed... Ja. Ik mag niet twitteren op de trouwerij, want het is afgesloten. Alle zijn stoorzenders neergezet. Toch. Oh shit, ik mocht niet over die wedding beginnen. Ik zeg niks. Ja, vandaag wordt de Space Shuttle, de laatste keer de Space Shuttle in de dat is ook al geen IT nieuws. Dus ik heb nog wel een nieuwtje. Ik las op Twitter dat als je op Koala zit, op dat location-based social network, en je bent in een hoofdstad van een land in de UK, Londen bijvoorbeeld, voor een zeker evenement, en je zou daar inchecken met Koala, dan krijg je een speciale pin voor dat evenement waarvan ik de naam niet zal noemen. Oké. Iets met 5 ringen? Nou, 5. Ja, mijn opa is altijd, trouwen is zo leuk, dat kun je niet vaak genoeg doen. Maar ik weet niet of je dat ermee bedoelt. Nee, in 2012 is er een of ander vaag sportevenement in Londen. Oké. Okay. Nee, Olympische het is Spelen? Of vandaag zelfs. Nee. Goed. Cijferingen? Oh, okay. Ja. Dat sportevenement is dat nog even dan, als we dan toch helemaal de verkeerde kant op gaan, heb je het logo wel eens gezien? Ik, van Audi? Nee, van het sportevenement in 2012. Het is gewoon bizar. Als je zo'n logo maakt, dan ben je ook niet helemaal wijs. Maar goed, dat is even mijn eigen idee over dit soort dingen. Maar binnenkort, in 2012, zien we overal het logo. En dan moeten we dat mooi vinden. SETI heeft ook gewonnen. De buitenaardse wezens worden nu niet meer gevolgd. We hebben al jarenlang, vroeger hadden wij allemaal, gingen we natuurlijk allemaal onze screensaver op SETI at Home aansluiten. Na een poosje kwam er een nieuwe programmeur. En die dacht, ik doe een universele, weet ik veel wat, screensaver app waar dan het SETI ook aan meedoet. Daarna is iedereen afgehaakt met het hele SETI-project, omdat die software crap was, te veel resources pakte. Alles niet goed deed. En nu zijn ze in de financiële problemen en zetten ze eigenlijk de telescopen uit. En ze hopen dat in 2013 weer aan te zetten als ze 25 miljoen hebben gespaard. Ik dacht dat het om 5 ging. Ik vond het echt een redelijk klein bedrag. En mijn wenkbrauwen fronsten enigszins toen ik het nieuws las. Want waar gaat het over? Ze hebben 5 miljoen dollar nodig om het de volgende 2 jaar in de lucht te houden. Oh ja, 5 miljoen. Dus het is echt niet zoveel geld. Daarom herhaal ik jou altijd. Bel Bill Gates even. En je moet wel in buitenaardse wezens geloven. Nou, het wordt ook door andere instanties gebruikt. NASA maakt er bijvoorbeeld gebruik van om brokstukken en andere rommel te kunnen traceren die mogelijk op onze aardbol af stort. En daar krijgen ze ook wel wat geld voor, mm-hmm, van NASA. Maar ja, ook bij NASA is het geld op. Maar ik denk dat dit geld, dat wat ik net zei, is dat is het hoofdprobleem van SETI geweest. Dat ze die oorspronkelijke, stabiele, weinig resource pakkende applicatie hebben omgeturnd in een crashende, weer veel resource pakkende, nieuwe universele layer. Ze hebben het eigenlijk gewoon verkloot, zoffermatig. En die vertrouwen is weg. Ik heb daarna nooit meer het idee gehad van laat ik nog eens kijken of ze hun leven verbeterd hebben. Nee. En met wat ze zouden moeten doen bij SETI? Ze hadden gewoon het systeem moeten koppelen aan het PlayStation Network. Dan was het met die inkomsten ook wel goed gekomen. PlayStation Network? Ja. Ja, dat ging kunnen, wel even. Ja. Had je die creditcardgegevens zelfs kunnen gebruiken? Dat ging wel een beetje snel, ik geef het toe. Ja. Dat je en processor power en inkomsten veilig gesteld. Dat is toch je mooi. Je bent van de bruggetjes van vandaag. Ja. Goed. De PlayStation. 77 miljoen records. Maar ze zijn geëncrypt. Heb ik daarna gezien in het nieuws. Sony heeft officieel bevestigd. Nadat er de 77 miljoen accounts met creditcards, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn gelekt van het PlayStation netwerk. 77 miljoen. Ongelooflijk. Dat je geen zorgen hoeft te maken als je daar je creditcard ooit hebt achtergelaten. Want de files zijn geëncrypt. Ja, alleen de NSA heeft toegang tot de random number generator. Maar zeg, als je dat. Ik heb er niet zorgen om te maken. Geloof je dat niet? Ongelooflijk. Als iemand het kan lezen, dan. Goed. Als er één persoon het kan lezen, zijn er ook 2 personen die het kunnen lezen. Ja, ik denk ook Rainbow Tables en Brute Force en weet ik veel wat. We krijgen dat als je 77 miljoen accounts hebt, dan krijg je er vast wel 7 miljoen open. Ja. Dus. Ik leg het principe van encryptie altijd uit aan de hand van een gehaktmolen. Dat sommige gehaktmolens, als je de gehakt terugdraait de molen in, dan komt er weer een koe uit. Dat zijn geen goede gehaktmolens. Nee, maar dit is een zorgelijke situatie dat überhaupt kan. Je hebt natuurlijk vaker dat je ergens in sommige, zoals bij iTunes en andere plekken, dat je creditcardgegevens ergens gestoord worden. En dat die gewoon gebruikt kunnen worden om in de toekomst weer dingen af te schrijven. moet je dan als creditcardmaatschappij hier op voorbereid zijn en zeggen van, hé, er moet altijd in dit geval een PlayStation key worden meegegeven. En bij het geval van dit soort uitlekkingen, dat wordt die key gereset. En zijn die vervolgens al die 77 miljoen creditcards gegevens niet toepasbaar of zo. Of, het is een beetje lastig. Ja. Nou, het is weer een angstig signaal dat het inderdaad, waar we het net over hadden, dat er dingen fout gaan. Een van de dingen die ik mis in je overzicht is dat vorige week Paul Allen, een van de oprichters van Microsoft, heeft een biografie gepubliceerd. Hebben jullie daar iets over meegekregen? Nee, ik heb hem gemist. Oké, nou, dat is toch wel interessant, want die man die is erg rijk. Hè? Die was vanaf het begin 50%, en daar is er wel ruzie over geweest, maar in ieder geval, hij is nog steeds 14 miljard waard, dus heel wat minder dan Bill Gates. Hij is er in 82 uitgestapt omdat hij kanker kreeg en toen hebben ze hem eruit gewerkt. Mm-hmm. Maar die man heeft nou een boek geschreven over dat hij de ID-man was. En zijn grootste triomf was dat hij voor Microsoft de deal heeft gemaakt waarbij hij aan de ene kant QDOS kocht. Hè, dus wat later MS-DOS is geworden en dat verkocht heeft aan IBM. En dat is natuurlijk het begin geweest van de grote opgang van Microsoft. En in zoverre claimt hij dus eigenlijk meer bekendheid dan die krijgt. Het is een beetje een zielig boek van een man die zich miskend voelt en ook steeds kanker heeft gekregen en weer ziek. Maar wat in de commentaren, grote Amerikaanse bladen hebben er hele stukken uit gepubliceerd. Vanity Fair, en dat vind ik wel heel typisch Vanity. Het is natuurlijk een vanity publication in zichzelf, want die man schrijft een biografie over zichzelf en het gaat allemaal over ijdelheid. Maar in ieder geval, ik heb wat van de stukken gelezen. En een van de dingen die ik mis. Vandaag, sorry. Ja, ja, even de bruggetjes. Een van de dingen die ik in zijn verhaal mis is het zijn Interval-project. Daar praat niemand over. Wat heeft namelijk Paul Allen gedaan in 1992? Heeft hij samen met iemand van Digital, ook even de naam kwijt, heeft hij een tent opgezet, een research institute, een think tank, en die heette Interval Research. Mm-hmm. In 2000 is dat weer opgeheven en ik heb daarmee te maken gehad. In die zin, ik had voor die tijd allerlei contacten in Silicon Valley met allerlei creatieve mensen van de computerclubs, de homebrew computerclub. Mensen die daar met virtual reality bezig waren in 89. De hele club rond Mondo 2000. Mm-hmm. Timothy Leary, al die mensen. En toen bleek in 92 dat die mensen allemaal in dienst waren gekomen van Interval Research. Dat die Paul Allen al mensen een job had gegeven. Goed betaald. Ergens in wat hutten had gehuurd in Silicon Valley. En die mannen die gingen daar allemaal de toekomst maken. En dat deed die Paul Allen altijd uit een soort frustratie van, ja god, hij was wel heel erg rijk. Hij had Microsoft helpen, dingen, maar hij had nooit een stempel kunnen drukken. En jarenlang zijn eigenlijk alle mensen waar ik vroeger gewoon mee ja, je twitterde toen nog niet, maar waar vroeger e-mails en waar ik langs ging en bezocht, die hielden hun kaken stijf op elkaar. En dat ging mensen die kwamen van Xerox Park, maar eigenlijk alle topmensen, creatieve geesten, die werkten voor die club. En die zijn dus een paar jaar gewoon stilgemaakt. Nou, uiteindelijk in 2000 is het opgedoekt. Toen hadden ze 300 patenten. Om je een vergelijking te geven, ik geloof dat IBM tienduizenden patenten per jaar verwerft. Dus er is eigenlijk niks uitgekomen. Maar wat wel gebeurd is dat dus een aantal jaren alle creatieve geesten van Silicon Valley niet meer met elkaar mochten praten. En dat was heel duidelijk. Ik was daar vaak op feestjes in Boulder Creek en in Los Altos Hills. En al die plekjes, daar waren mensen stiekem rookten daar wel eens een jointje. Er werd veel gezopen, er werd altijd gepraat. Maar het werd heel erg stil in de bossen. En niemand praat nu over, of ook in de commentaren op het boek van Paul Allen wordt daar niet over gesproken. Dat hele verhaal Interval is vergeten. Terwijl dat voor mij dus gewoon iemand is geweest die een hele zware stempel heeft gezet op het netwerk, het uitwisselen van creatieve ideeën in Silicon Valley. Waardoor, laten we zeggen, de ontwikkeling naar mijn gevoel is stilgevallen. En ja, vanwege die patenten, omdat niemand meer. Nee. Hij wilde. Hij stak geld in alles. In UFO's en nieuwe technologie en spraak en alles. En alles werd geld ingestoken. Maar er kwam niks uit. Op een of andere manier had dat bedrijf, had die organisatie, die was zo geheim dat er niks uitkwam. Want 300 patenten waren niet van belang. Ja, daar zijn we alweer wat rechtszaken geweest tegen Microsoft. En, hè, dat patentspelletje is gewoon eigenlijk ook een zakelijk spelletje om met kennis te speculeren. Maar dus een tijd lang is dus de ontwikkeling eigenlijk stopgezet door iemand met te veel geld. En ik vond dat toen heel negatief. En nu ik dus dat boek lees, zie ik dat niemand dat nog eigenlijk zich herinnert. Ja, en dat is misschien expres natuurlijk. Dat is logisch dat dat misschien gewoon weggelaten is. Ja, hij is te hebben in die zin. Maar dat ook de commentaren op zoiets. Mensen zijn heel erg kort van memorie. Ja, wie weet nog wat CPM was. Waarom in de tijd dat QDOS werd gekocht door Microsoft, dat er een concurrent was van Digital Research. En dat heette CPM. En dat had ook zijn waarde, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Allemaal vergeten. We zijn echt niet uitgegaan. En dat is eigenlijk jammer dat je ziet dat bepaalde mensen van de IT-bende, die weten dat natuurlijk nog wel. Ja, dus zoiets. Ik was er ook nog druk. Ja, wij hebben nog kennis. Ik heb zelfs met CPU, met processortjes dingen in elkaar gezet en zo. Oude meuken worden oud. We hebben nu een nieuwe. Maar ja, dan zie je dus dat je nu ziet dat bijvoorbeeld de overheid, hè, dat is dan weer nieuws, dat er in de Kamer gezegd is, nou, we moeten meer ICT gaan bevorderen. Nou, heel toevallig is dat een paar weken nadat ICT Office, dat is zeg maar de lobby organisatie, de brancheorganisatie van ICT, een rapport heeft gestaan over toptalenten en welke sectoren gesteund moeten worden. En een paar weken later is er inderdaad een Kamerlid dan een motie indient, en waar iedereen al helemaal voor in is. En onze minister van wat was het, innovatie, die gaat daar dan zeg maar te dik in en gaat dat allemaal steunen. Maar de echte vraag is, moet je als overheid sectoren steunen en hoe moet je dat dan doen? Daar wordt niet op ingegaan. Nee, we gaan high-tech, creatieve industrieën enzovoort. Ik ben het daar sowieso mee eens hoor. Ik vind dat we nog steeds, ik denk eerlijk gezegd in Ierland, vind ik dat we een Silicon Valley van Europa moeten inrichten. Ja, jij vindt dat het moet gebeuren? Ja, maar ik vind niet per se dat het in Nederland moet gebeuren. Als we toch Europees zijn, vind ik dat we dat op een logische plek moeten neerleggen en gezien. Ja, overal waar dat gebeurd is, je kunt je Silicon Valley in Ierland nog herinneren, weet je wel, toen Dell en een aantal grote bedrijven daar naartoe gingen. Ja, dat had verder uitgebouwd moeten worden gewoon. Ja, maar dat is misgegaan en is nu een van de oorzaken geweest van de economische crisis in Ierland. Dus we gaan daar dik voor betalen. Ja, maar toch denk ik dat het had niet moeten worden stopgezet. Zoals nu, ja, maar iedereen is niet het ontstaan van een Silicon Valley in de Achterhoek, hè, want ze zijn ook bezig geweest in Twente en zo. Moet dat niet vanzelf gaan? Hè, we hebben daar mensen als, hoe heet die man die bij Philips gewerkt heeft, die heeft zich er ook nog druk over gemaakt. Uiteindelijk hoor je er niks meer van. Ik herinner me Silicon Valley in van Lernout en Housepie. Die hebben een hele universiteit gebouwd ergens in België. Waar dus een hoofdkwartier waar. Dat zou het helemaal worden. Er is niks van terecht gekomen. Het staat allemaal leeg. Mm-hmm. Dus het stimuleren van innovatie van bovenaf lijkt mij niet te werken. Stimuleren van innovatie onderaf door fiscale maatregelen, door mensen gewoon goed op te leiden, door vestigingseisen. Dat mag kun je doen. Mag ik een bruggetje slaan naar de wens van de Kamer om meer aandacht voor ICT in het beleid te hebben? Ja. Maar dat is toch wat Luc ook al zegt? Ja, precies. Ja, maar dit is een brug van zo'n gehaktmolen. Ja, dat is bijna wat Van Vagen zegt. Hè? 60% van onze economische groei is terug te voeren op het adequaat inzetten van ICT-mogelijkheden. Ja, dat is maar relatief. Dat is een goede voorbeeld. Ja, maar dat is natuurlijk heel relatief. Want dat geldt voor ieder land. Ja? Het gaat erom die extra 10% die waar we dan zeg maar uitstijgen boven de rest, of waar er werkelijk innovatie komt, of nieuwe bedrijven als TomTom, of noem maar wat. En ik heb het gevoel dat wat ik gezien heb op dat gebied van de overheid, en met name in Amsterdam, waar ze op een gegeven moment een extra glasvezelnet zijn gaan neerleggen, wat de totale mislukking is geweest, waar ze WiMAX hebben geprobeerd neer te leggen, waar de overheid de kabel verkocht heeft, waar de overheid nu de haven wil verkopen, ze prutsen maar wat aan. En het werkt niet. Helaas. Ja. Nou, dat lijkt mij een mooie afsluiting. Ja. Okay. Voor de 100e podcast. Ik moet weer vandoor. Je wilt toch net even nog wat van een of ander feest meepakken, zeker. Goed. Morgen Koninginnedag. Wat ik me altijd leuk lijkt op Koninginnedag. Ik weet niet of jullie in Amsterdam zijn. Maar om toch eens te kijken hoeveel oude Apples, Commodore 64 spullen, dat soort dingen er nog zijn. Een paar jaar geleden was dat toch aanzienlijk. En nu wordt het antiek. Ja, ik denk niet dat er dat soort dingen veel langs de weg liggen hoor. Eerlijk gezegd. Want het is toch wel inderdaad een Commodore zal er misschien wel liggen in een van de oude... heel oud geval, maar is dat op Koninginnedag niet echt te scoren in Amsterdam volgens mij. Oh ja, jawel, brilletjes en dat soort dingen. Ja. Ik heb wel eens jarenlang films gemaakt in Amsterdam en dan het ene jaar was het heel duidelijk dat het voor het allemaal van die sportdingen waren. Weet je wel, van die buiken om je buik te trainen. Nou, die lagen dan of dat soort... oefendingen. En andere jaren waren het, ja, dus ieder jaar is er toch een soort thema. Als je goed kijkt, dan zie je dat. En dit jaar zou dat wel eens harddisks kunnen zijn of zo, oude harddisks of weet ik veel wat. Iets uit de ICT. Over een paar jaar misschien Kinects. Hè? Ja, want wat ik zag over Kinects gesproken, want dat is nogal interessant. Wat er nu aan de hand is, is dat voor het eerst eigenlijk Asus heeft een WAVI apparaat op de markt gebracht sinds gisteren. WAVI. Het is een kastje. Het zijn twee kastjes. En die werken met HDMI. En je stopt dus het ene kastje stop je in je computer met een HDMI-kabel. Dus dan moet je computer wel een HDMI-videokaart hebben. En daar gaat dan over die HDMI-kaart kabel gaat je geluid en je beeld naar dat kastje. En voor de rest stop je een USB-kabel in je computer en die sluit je ook aan op het kastje, dat is het. En dan sluit je op je televisie sluit je het andere kastje aan. En eventueel optioneel stop je daar in een USB-aansluiting die je dan daar opeens hebt. Stop je een keyboard, een muis, een wireless keyboard of muis. En dan kan je dus vanaf je tv met gewoon volledige snelheid en alles... gedownloade films, dvd's vanaf je dvd-speler op je computer... Alles kan één op één gestreamd worden zonder verlies over 25 meter wireless afstand. Dat betekent dus dat je een zware i7 machine in je kamer nu opeens kan zetten met alles. Gewoon wat je wil, gewoon een krachtige machine. En dat je hem met je keyboard muis vanaf je tv kan besturen. Volgens mij zijn... Ja, maar het gaat dus niet om... Het door je huis jagen van zeg maar een hele zware wifi signalen. Het gaat alleen om de besturingssignalen. Ja? Nee. De videobeelden worden doorgestuurd. Oh, dus je hebt eigenlijk, het is een hele zware wifi. Het is een hele zware wifi. Oké, dat is wel nieuws. Hè? Wifi heeft natuurlijk zijn beperkingen. Maar het lijkt me toch stug als je een 100 megabits per seconde wifi zou hebben. Daar kan je toch echt HD mee doorspuiten. Want HD zit toch, wat is het, 4 tot 8 megabits per seconde. Mm-hmm. Ja. Nee, ik denk dat... Nee? Even terugkomend op die snelheid. Ik probeer even in het artikel te vinden hoeveel megahertz... We hebben het over een 5 gigahertz band... Waar ze gebruik van maken, waar al die data overheen gaat. Ja, maar 5 gigahertz zegt niks. De wifi is 2,4. En die is een beetje vol natuurlijk. Ja. Dus dan kunnen ze of naar 900 megahertz uitwijken of naar 5 gigahertz. Dat is wat veiliger, maar dat zegt niks. Dat is alleen maar de bandbreedte die ze gebruiken als drager. Dus dat zegt niks over bandbreedte. Dat is de verbindingsfrequentie. Ja, je kan de bandbreedte niet zo heel goed inschatten. Je kan wel de 180p signalen kan je overzetten. Dus de breedbeeld... 1080p, hè? 1080p. Ja, 1080p. 1080i. Dat betekent progressive 1080 maal 1700 of zo. Dus dat zijn HD-signalen. Ja, die kan je over... Ja, maar dat lukt mij ook hier gewoon in huis met mijn wifi, hoor. Ja, maar dit is natuurlijk zijn gewoon twee kastjes en je stopt er een keyboard en een muis in en je bent klaar. En het grote voordeel is dat je gewoon nu een zware machine kan neerzetten om deze functie... Het toch voornamelijk gaat om het gebruik maken van laten we zeggen, een verbindingsmethode vinden tussen keyboards die normaal je pc bedienen, dan nu kun je dus je keyboard zeg maar in je huiskamer neerzetten en op je tv-scherm kijken wat je op je servertje of op je grote pc gaat doen. Dus het is meer een besturingstruc dan een bandbreedte truc. Ja, maar het is nieuw en het heeft natuurlijk echt de potentie om als set, zou ik zeggen. Je kan dus nu een zware computer plus zo'n set plus een keyboard of een muis wireless combinatie, kan je opeens echt aanbieden. Want het probleem is dat al die andere kastjes die je naast je tv zet op dit moment alles net niet kunnen. Ze kunnen net geen goede X-Fit file afspelen, want dan beginnen ze te koken en te haperen en ze hebben te weinig processorkracht. Oké, goed. Het zou kunnen zijn dat je qua besturing en qua bandbreedte iets wint. Maar het lijkt me een beetje opgepept PR-verhaal van Asus. Ja? Nou, volgens mij komen ze nog niet heel erg aan. Zijn wij er een van de eerste die het roepen? Want ze zijn nog niet erg. Het is nog net leverbaar. Dus ze zijn niet erg enthousiast nog hier reclame over aan het maken. Nee, maar dan is het ook niet zo groot. En dan is het ook niet opgepikt. Nee. Oké, jongens, tot volgende week. Ja, ik heb je nog even nodig, Martin. Ja? Is goed. Tot volgende week allemaal. Feedback op itbende.nl. Doei. Doei.